I got a woman way over town. Havanda Jazz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger. Say I got a woman way over town. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir hafta dileğiyle Havanda Caz'ı açıyoruz. Bu haftanın ilk parçası Havanda Caz'ın jenerik müziği olan Ray Charles'tan I've Got a Woman. Onunla başlıyoruz. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Şimdi bu haftaki programımızda karışık parçalar seçeceğiz. Örneğin bazı bayan cazcı vokalistler var. Daha sonra erkek de var. Jimmy Rushin var mesela. Cazın ilk dönemlerinden jungle tarzı güzel ama eğlendirici müzikler var. Yeni dönem Joshua Redman, James Carter gibi değerli sanatçılar var. Onlar cazın daha modern bir ayağını oluşturuyorlar. Sonra genç yaşında kaybettiğimiz Clifford Brown var. Var da var. Şimdi Joshua Redman'dan bir parça dinleyeceğiz. Bu defalarca İstanbul Jazz Festivali'nin konuğu olmuş. Benim de hemen hemen en sevdiğim tenor saksafonculardan biri diyebiliriz günümüzün. The Deserving Many adında bir parça bu. Thank you. Joshua Redman'dan dinledik. Tenor saksafoncudur kendisi. The Deserving Many. Güzel bir modern bop şarkısıydı. Bunun örneklerine bu programın daha ilerleyen dakikalarında yer vereceğiz. Ama şimdi biraz daha gerilerden bir parça çalmak istiyorum. Jimmy Rushing adında benim şahsen çok sevdiğim bir erkek şarkıcı. Please Come Back adında bir şarkıyı seslendirecek. I'm begging you, please come back. I'm still in love with you. Times got tough and you had to suffer. Now and then when I'm lonely, baby, things got a little bit rougher. I'm begging you, please come back. It's a matter of fact that I'm still still in love with you. You have found someone a bit richer. You don't have to paint me no picture. I'm still in love with you. I'm still in love with you. Times got tough and you had to suffer. Now and then when I'm lonely, baby, things got a little bit rougher. I'm begging you, please come back. It's a matter of fact that I'm still in love with you. You have found someone a bit richer. You don't have to paint me no picture. Jimmy Rushing'den sonra sırada bir tenor saksafoncu var. Sonny Rollins, The Freedom Suite adında. Onun ünlü bir bestesi bu. Onu dinleyeceğiz. Biraz uzun bir parçadır yalnız. Tamamını dinlemeyeceğiz. Yani onun, ama gene de bu parçayı tanımanıza yarar var. Sonny Rollins'den dinliyoruz. The Freedom Suite. Thank you. Evet, dediğimiz gibi bu Sonar Orleans'ın parçası devam ediyor. Daha 20 dakikalık yaklaşık bir şarkı bu. Araya biraz daha böyle eğlenceli, funky bir parça sokacağız. Zaten çalanların adı da Brooklyn Funk Essentials. İstanbul Jazz Festivali'nin bir ara müdavimlerindendi. In the Buzz Back, onu dinliyoruz. Nasıl, beğendiniz mi? Güzeldi değil mi? Bizden ezgiler de var, onları da harmanlamışlar. Ama şimdi bambaşka bir tarza geçiyoruz. Nina Simone söyleyecek. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Bu eski bir jazz standardının kendince yorumu oluyor. If it's sweet or hot, give that rhythm everything you got. Don't mean a thing, all you gotta do is swing. Bayan şarkıcılara devam ediyoruz. Sırada Sheila Jordan var. O da gene bir jazz standardını seslendirecek. My Favorite Things. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with string. Bells are schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. He's a fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. My favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Steel blue white winters melting into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, sırada modern bir cazcı var. James Carter. Tüm saksafonları başarılı bir şekilde kullanan, özellikle çalması zor olan saksafon türlerinde çok büyük bir kıvraklıkla çaldığı için de caz çevreleri tarafından övgüyle karşılanan bir saksafoncu. Onun gene bir standardı yorumladığı bir parçası Round Midnight sırada. Mm-hmm. Jazz sound'una örnekti James Carter. Şimdi Thelonious Monk'dan bir parça çalacağız ama ondan biraz bahsetmek istiyorum. Thelonious Monk rahmetli olmuş bir cazcı. Caz tarihinde önemli yeri vardır. Piyanist kendisi. Ama özellikle besteleri açısından, çünkü o kadar çok beste yazmış ki ve çok güzel besteler. Bunlar dağılmış, yıllarca çalınmış. O açıdan çok büyük bir üretkenliğine saygı duyulandır bir müzisyendir. Kendisiyle ilgili de besteleri var. Şimdi dinleyeceğimiz parça Blue Monk, Mavi Monk adını taşıyor. Thelonious Monk'un piyanistliğine gelince, o bazı çevreler tarafından, caz eleştirmenleri tarafından çeşitli eleştiriler almış. Şöyle derler: klavyeli çalgılara vurmalı çalgı gibi yaklaşıyor. Yani böyle parmağını sert darbelerle vurarak çalıyor, bir davul veya buna benzer bir şey çalar gibi diye. O zamanları değişik eleştiriler almıştı. Onu da dinlemekte fayda var. Evet, Thelonious Monk ve Blue Monk adındaki bestesi. Ondan sonra Shirley Horn adında bir bayan sanatçı var. Bu müzisyenden de Love for Sale adında çok tanınan, bilinen, çok da yorumlanmış bir standardı dinleyeceğiz. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs, 'cause I've got love. Buradan şimdi cazın daha eski dönemlerine gidiyoruz. Jungle tarzı demiştik açılışında programın. Yani burada bu bakır çalgıların, özellikle trompetin wow wow wow diye, hani bu vahşi hayvanların çıkardığı seslere, inlemelere benzer çalınışından kaynaklanan bir ifade o. Zaten parçanın adı da Jungle Blues, Jerry Roll Morton. Thank you. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi sırada genç yaşında trajik bir kaza ile ölen ama eğer yaşasaydı ondan çok şey beklenecek olan çok ünlü bir Tom Petty var. Genç yaşında bir trafik kazasında hiç beklenmedik bir şekilde ölümü onu bir yerde efsaneleştirmiş diyebiliriz. Onun kayıtları, besteleri defalarca dinlenir ve de sürekli yeniden yorumlanır. Kendi bestesi olan D Hat diye bir parça var, onu dinliyoruz. Clifford Brown. Evet, böylece programımızın sonuna geldik. Başladığımız gibi Ray Charles'la bitireceğiz. Hepinizin bildiği, tanınmış bir parçadır o. Unchain My Heart. Böylece herkese güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart. Unchain. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell. Like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a trance. Like a man in a trance. Wow, you know darn well, that I don't stand a chance. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. Set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Whoa, set me free. Please set me free. Wow, set me free, oh God. I got a woman way over town. Havanda Jazz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger.